الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي کہ دنیا دا مسلمان دا پارا یو جیل خانہ دا او دا کافر دا پارا جنت تے او خوشحالی دا سرنگی چی یو سڑی پا جیل کی وی نو پا جیل کے دن نا انسان قید وی دا خپل خوخ مطابق جنتی نشی تیرو لے زندگی او جن دے ٹول دبل د خوخی وی ناستا ولاڑا دبل پا خوخا خوراک او سکاک دبل پا خوخا خوب او ویخا دبل پا خوخا ڈوڑے او لوگا او تن دے ٹول دبل پا خوخا دے پا جیل کی قید وی خلق ہوئی لکا زستا سے قیدی خونے ما دغرنگی دا مسلمان جن با پا دنیا کی دا خپل خوخی نی دا اللہ پا خوخا بھئی د ناستا د ولاړه د ګرځېدل د خوراک سکاک د خوب د ویخه دا ټول به د اختیار نه دا به د الله او د رسول په اختیاري او دنیا د مسلمان د پاره خوشحالي ده جنت کې او سړی پورا خود مختاری آزاد جون تیری ناستا ولاڑا سکل گرزے دل ہر سے پخپل اختیاری سمر چ دے ڈوڑے خوری سمر چ دے بس کی سمر چ دے گرزی سچ دے زڑ منی ولہم فیہا ما تشتہی الانفس و تلذ العیون دا انسان زڑ چ سغواڑی پ جنت کے غب ملاوی گی دا غرنگی دا کافر پ دنیا کے جن بدا سی کی دا زڑ سغواڑی غا اغتا ملاوی گی کس غواری دا دنیا خواہشات غواری سیل غواری پا ولالا کی دا اللہ دا حکمون زان پا بن نگرنی پا ناستا کی نگرنی پا گردیدو کی نگرنی پا خوراک کی نگرنی پا عقیدہ کی نگرنی پا عمل کی نگرنی دا دا کافر دا دنیا جن شو او دا ولی منگ ہم پا دنیا کے عمل کو سخہ کو سبت کو کافر ہم کئی خوزا منگ دا نیک عمل اجر اللہ منگ لبا پا اخیرت کرا کئی او دا کافر دا دے نیک عمل اجر اللہ اغتا پا دنیا کے ور کئی دا کافر خواست ہم اخیرت تبا دے و برباد دے دے دل تا دروغ نوی مثلا دوکا نکئی نو چی دا سمرا نیک عملو نو کل چی سنگ منگ لاری کسی جوڑو کافر ہم جوڑائی منگ چی سنگ دا گاونڈی سر خ منگ چی سکھ دا مشر قدر کو غیم کئی نو زمان مسلمان تا دا دے طولو خو عملو نو دنے کو اجر دا با آخیرت کی ملاوی گی دنیا کی با تکلیف وی آخیرت بے انشاءاللہ دا خوشحالو وی او کافر تا دا غی دا غا خو عملو دنیا کی چی خری دا خدای پنسخ ندی لیکن اللہ پنسخ عمل اگا دی چی ایمان و سرائی خو بیام دا دنیا پا حساب کتاب کے چی دے کم خامل کئی نو دا غی اجر اغتا اللہ پا دنیا کی ورکے چی دے دونوئی چی اللہ ما خدا اخیرت کی دونوئی اللہ تا چی یا اللہ ما خوم خاملو نکلے دی اللہ با جواب ورکے چی یاو دا غی اجر تا پا دنیا کی حاصل کردے دنیا کی دے خوش آلیا تیری کردے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے کل رب العالمین جہنم پیدا کر او دا جہنم عذابون پیدا کر نو حضرت جبریل علیہ السلام میں مقرر کہ تلال شا دا جہنم سیلو کر اگورا سنگ شیرے سو بوترانی زدیشو کب نشی حضرت جبریل علیہ السلام چلالو دا جہنم نے گیر چاپی را چکر او والے دا غیغ عذابون او قتل رب العالمین تراغے اللہ ذو الجلال تے تپوس کی سنگ جہنم سنگو خشیرے کے خراب شیرے سوک بور تراشی کا برانشی یا اللہ او یا خلیر لوی عذاب دے سخت اور دے او راتلل خسک ایخو کچام دا دے ووریدل دا جہنم او دا دے عذاب نہ خبر شو نو اللہ خلق بتے او تختی سوک برانش دے مرتنشی اچھا کار سرے چی سوک اور لرازی اچھا کار سرے چی سوک غنو ازغو مارانو لرمانانو لرازی اللہ کا چام دا جہنم وارد ٹول خلق بتی تختیو بمولا نیز دین رازی بیات رب العالمین در جہنم نا گیر چاپیر دا خواہشات نفسانیہ و دا گناہو نا توقل حدیث پاک کی رازی بد عملی حرام خوری دا دنیا دا ازاد جن دا دنیا دا فحاشی او دا خواہشات کی دا انسان ورطا زلکی گی دا انسان ورطا شوق کی گی اگر چی دا اللہ ندی خواہ خود انسان لوتا معیل بھی دیتی گیر چا پیرا توقلت زتا ور شوی تی بیاو گورا تو جبریل علیہ السلام دوبارہ ور اگی او دا جہنم نا گیر چا پیرا دا انسانی خواہشات لی دل دا نفسانی خواہشات کی دا خود ندی خواہ خود انسان دا لوتا پا شوق کی گی اور سی ولی دل راغی رب العالمین لوی اس دے سخیال دے وی اللہ یا ریگم چی دا ٹول خلق دے دو زخت وردن ننش لکہ دے خواہشاتو لبا خلق رازی او چی دے لرالل نو نیخ دا جہنم غالا دا ورغردے گی با او دا غیو مثال دا دوالو جہانو مبارک سردار ورکیو زیم در کوم لکہ دا بلف چی بلی یا شمع چی بلی نو دا خو مصیبت تے شمع چی بلی دارت اگا خو اور دے پتنگ رامنڈا کی دا روان شی اس پتنگ تا اگا دا شمع نگیر چا پیر اگر آنا نیر خشتخ کاری کولے و تخکاری غوی دا خو کول رانا شتا شے دے رامنڈا کی خوچ رانا تا رانیز دیش وزاری اس وزی گلان دی را پریوزی اگر رانا کی دن نبیا اور دے پا اگر رانا کی دن نبیا حلاکت و مصیبت تے یا بلف لراشی او زان ور پوری مگی چی دا خو دیر کول شے دے و خشتا شے دے چی زان لگون دی ورنیز دیش دا بلف اگر طوی دے وزار و سرو لگی گی نو وزاری اس وزی او چې تاسو کتلی نو د بجلی لاندې سار وختي څومره د پتنګانو وزرې پرتې وي مړه پتنګان پرتې چرګې پې لګۍ خوري د قرنګې دې کافر ته دې بدعمله ته دا جهنم خشتخ کاری د جهنم نه ګیر چاپېره چې دا کم خواهشات دي د انسان او دا دا د ګناه ورته خشتی ګناه خو سړي ته په سترګو کې خشتخ کاری دا فسق او فجور او ګناهونه دا ورته داسې مزینه او خشتخ د خواهشات دا ورته مزیدار ښکارېږي که دیر و تا منگوایو چه گوره مور نزده که گا پتنگ تا تا دیر نصیتو نکو چه مور دا گوره تا تا خو رناخ کاری خو گوره او بده سوزای تا تا خو دا دیوخ کاری خو گوره در نا اور ده او بده سوزای پتنگ وی ندا خو دیر خشته شه ده دنیا رو خانکلا خو چه ورشی پکه تباشی دق رنگ زمارونو دا بدعمله مثال دیر جهنم نگیر چا پیرتو دی منگ تا خشتخ کاری مزیدار کاری کافر تخکل کاری چه ورزم خو چه ورشی دا جهنم پا ور بسوزی بیا نبی کریم صلی اللہ او نبی علیہ السلام فرمائی کہ دتا تو چغے واما چه اے خلقا دور نہ دی خواشے را دی خواشے گورے دالکا پتن تج سنگ اگ خشتخ کاری دارنگ تا تم دا کل شیخ کاری خو گورے مور نز دی کے گے دتا بے شیری بیا رب العالمین دا جہنم دا جنت پیدا کرے خشتہ خکلی جبریل علیہ السلام ورو لے گئے تلال شدہ گونا چی وی کتو جنت کے خوشحالے اولی دلے بوٹی باغونا او آغا دا جنت حسن و تازگی اولی دلا اللہ لرا آغی وی سنگا جبریل او دی لی دل وی اللہ دیر خشتہ سیز دے پیدا کرنے دیر خشتہ خوشحالے دی سوک برا شیوال اللہ کچا ووری دل دا دی نمی ووری دا او دا خوشحالے ووری دی ہی سوک بپاتے دی شیطول بدل ترازی رب العالمین تے بیا دا دی جنت نگیر چا پیرا دا عبادتونا دا سختے توکلے عبادت خو سختی دا جہاد اور جہاد ظاہر کے خو سخت شیر منز پا اولی کے رات للو پا جمعی کے منز کول زکاة خو مال ورکول دا خو گران کار دے حج پیسے بم ورکے ہو سفر بم کے سخت نمشقت شیر رو جا او بیا په وړي کې دال په شکل لوځي دا سخته دا عبادتونه رب العالمین د دې جنت نه ګرځا پیره تا وکړ په سخت شکل کې جبرئیل علیہ السلام ته دا ورشه ته وسګوره دې ورغه او د جنت نه ګرځا پیره غ عبادتونه د سختو سيزونو په شکل کې ولیدل سخته ولیدې واپس راغې به سړي خیال دې الله وی دنه خوړر مزیدار او خشته دې خو سخته ته ګرځا پیره تو دې یقین مې نه لري کسو کوم ورته رانیز دې د مارونو دا د دواړو جهان مبارک سردار فرمای هم دقه سي مثال دې منتدا گناهونه دا خواهشات دا ډېر خشته او مزین ښکارېږي سړی وي راشه مړه ورځه پې یاره ډېر ډولې شی دی یاره ډېر د خواهش شی دی خو دا په حقیقت کې د پتنګ دپاره د ډیوې هغه اور دی د هلاکت او د سوځېدو او جنت مونږ ته داسې ښکاري چې یاره دا خو ډېر مونځ دی او دا سختي ده خو دا سختي دومره سختي څه خبره نه ده انسان د انسان د وس نه بار شی په الله پاک په انسان نه دی بار کړی چې ورنږدې شی ورم شی دغه سختی ستا نیغه د جنت د رسېدو ذریعه ده الله دې مو جنت ته بولي نو دنیا د مسلمان د پاره جیل دی دی به دغه سختۍ برداشت کوي دا تکلیفونه به برداشت کوي د جیل د خپل خواهش نه د الله د خواهش مطابق جون به تیری نو د دې سختو نه پس نیغ به الحمدلله جنت ته به دي او مسلمان د پاره دنیا خوشحالي ده جنت ته جیل نه دی دغه خواهشات هغه ته داسې ښکاري چې د فایدې او د خوشحالۍ او دا د دنیا هغه خوشحالۍ وي چې الله د ده په عمل دله ورکوي او آخرت یې بیا دا هغه جیل دی زمونږ خیرت خوشحالي دنیا جیل دا هغه دنیا خوشحالي او خیرت جیل دا خیرت د جیل نه دی رب العالمین صاحب باقی لویه خبره د ډوډۍ ده د جامې ده او د مکان ده د انسان دې دریو سیزونو ته ضرورت دی یو ډوډۍ ده چې دی وخوري یو جامه چې دی واغوندي او دریم نمبر مکان چې دی پکې جون تیر کړي د دې درې واړو ذمه داري چا اخیستې ده رب العالمین خبره خلاصه هغه الله چې نه دروغ وایي هغه رب العالمین چې نه دوکه کوي هغه رب العالمین چې نه د ورسره د څه شي کمی شته نو چې الله دروغ هم نه وایي دوکه هم نه کوي د ډوډۍ کمی ورسره نشته د جامې کمی ورسره نشته د مکان او د عزت کمی ورسره نشته بیا دې ولې مونږ د الله تعالی په خبره یقین ونه ساتو رابه شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جون ته په بخاری شریف کې پرون یو حدیث مونږ وی غزوه خندق چې کله کېده او د مکه مشرکان لس زره کسان رالل لس زره او په مدینه شریفه حمله وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګری راغون کړ مشوره وسره وکړه چې سوق دغه وخت کې د مسلمان تعداد کم اوسه درې زره تقریبا او کافر لس زره راغلی دی جناب او د مختلفو اطراف او د قبایلو نه حوازن او غطفانیانو سیبا د مدی مکی خلق خم مسلح د اسونو سره او د خانو سره او د غشو د نیزو سره رال له په مدینه منوره حمله کړي او دنه په مدینه شریفه کې چې کم يهود د بنو قریزه دی غمر سره مرګري دي چې تاسو لز در د بار راشه مونږ بل دې طرف نه دنه حمله وکړو بس مسلمانان او د مسلمانانو پیغمبر او دا ټول به بس ختم کړو قصه به خلاصه د انسان یو سکیم او سازش د الله بل فیصله د انسان سکیم او سازش د الله تعالی د فیصله مقابله نشي کول لکه نن هم د امریکې دا سوچ دی چې راځه به مسلمان دار طرف نه حمله وکړه اقتصادي حمله پې وکړه په ډوډۍ کې او په رزق کې ځان ته محتاجه کا د وسلې حمله پې وکړه په دې کې برباد کا او د دې نه علاوه په یو بله حمله مو کړه د پیغمبر په ذات مو له یو حمله وکړه داغه په ناموس مولا حمله وکړه چې په اړه طریقه دا مسلمان موږ رسوا کو کابل به تیونې سو هلته به مسلمان رسوا کو عراق به تیونې سو هم رسوا بکو او دارنګ په نورو ملکونو به حمله وکړو دغه د په وسله به رسوا کو معیشت او پیسې ما سره د پاغه به رسوا کوم او د پیغمبر په ذات مولا حمله کوم ولې چې مسلمان دې زمانه کې به حصہ دي دارنګ د مکه مشرکانو دا فیصله وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا خپل مرګی راغوښتل مرګرو سمو خیال دی او خو دا خو لس زره کسان دا به سکو قرآن حکیم کې الله فرمایي ازاغت الابصار دا صحابه سترګې او دا غي نظر کری بیری شو چې خدای دا به سکیږي سلمان فارسی رضی الله عنه هغه وی چې را زمون فارس علاقه کې چې دا چل کېږي نو مون یو دفاعي سوچ کو دا کافر نظر بچ کو او هغه دا چې مون خندقونه کړو یو لوی خندق کنو نو دا مهربانی به وکړو چې یو ځای کې به مونږ ګیر چاپېره یو لوی خندق به وکنو او دا خندق نه به مونږ دې خواته ځان بچ کړو نو کافر کی رازی اگا دا مالا کی خو توپک موپک و بمون ممون نو رازی با نو اسونو جنگ خو زکا بنشی کولی چی مونگ بخندق کنیستی پا غیر پوری وطی نشی دا اوخ جنگ زکا نشی کولی چی ری بخندق مونگ کنیستی پا اوخم نشی را پوری وطی او که پیاده جنگ کئی نو مونگ آل تنور دو اگوی دیخوا نشی رات لی زکا که پیاده جنگ کئی نو خو پخندق با کوزی گی رازی با نو چی پخندق کوزی گی نو تورا بخامخا غالی تا چی لیند بخامخا غالی تا چی مونگ بیدی طرف نپقه شولو پکانو بیولو نشی رات لی را بادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی دا خود دیر کل سوچ دی بس فورا نی پدی باندی فیصلہ اکلا او دا مدینه منورین مغربی طرف تا یاو غر دی بلکل مغربی جانب تا جبل سلع و تا وی ال تک نبی علیہ السلام انتخابو که یو خواب زمون غر شی او بل طرف تا بمون یو خندقو کنو او صحابی را یو زیکلل او پا تقسیم پیو که که تاسو بلس کسانا سلویخ گزا یا اختلاف پر روایتو کشتا خو یوزه و تو خو چی دوم را گز خندق با لس لس کسان کنوه نشان ورطا نبی علیہ السلام مبارک پا خپل هوا چو دوم را با جوری دوم را با پلنی دوم را با اوگدی صحابه کرام شروع شو پا خندق کنستو باندی خندقو نشورو کلن چیولوی خندق با منگو کنو مخامخ او سی با منگ با دا خندق پا دا میانس کی یو خواب غری بل خواب خندقی دیره بشو دیر خشتہ و مبارک مزیدار سوچو نبی علیہ السلام پہ فیصلہ اکڑا صحابہ کرام رالل کودالی را واغشتے جناب سسکوری را واغشتے او خندق کنستلے شورو کل خندق سا دمرا نو چگنی یو میل بی یو فرلانگ بی درینی میل اوگت خندق کنو وڑا خبر نر درینی میل دا نچگنی زا مزید بکومو دا دشمن مقابلہ بمکوم دایو عظیم و شان خندق صحابه کرامو اوکن او پخپل پکی دا دوارو جهانو مبارک سردار گوره خدمت کو بادشاہ دا مسلمان دے با خدمت کئی سید القوم خادمو خدمت بکی پخپل یو صحابی فرمائی زما قسم پا اللہ چی دا نبی علیہ السلام مبارک خیٹی تا میو قتل نو گرد و غبار و دولی ای دا خیٹی دا سرمن پتکلی و او پخپل با نبی علیہ السلام خور را واغشتا تیگا بے واغشتا پا گا بے اکلا صحابه با ورلل دا اللہ رسول منگ لراک دا تمونا ننا تبلا گتر آوال دا بزیر حسن دا با نبی علیہ السلام پخپلا مبارک اللہ سنو دا خدمت دو یو صحابی فرمائی یو ترلا غندرالا یو مضبوط تیگاوا نماتی دل غٹا تیگاوا منگ رالو نبی علیہ السلام نچه دا اللہ رسول یو لو اتیگرالا دا خو نماتی گی او دا خو سمالار دا کدا ماتا نشونو سبک ورسنا ویزه دردم نبی علیہ السلام مبارک را گی آغا گینتری پا خپلو مبارکو لاسو کی واغشت او چه تکلا او چه سنگی رو برولا نو دریم ایسا دا آغی تیگی دا سه ما تشوه لکه دا شگو پشانتی او بیدا او نبی علیہ السلام مبارکو صحابو دا خوشحالی نوی الله اکبر یو رنات پور تشوه نبی علیہ السلام مبارک ادریدم وی ما تا اللہ تعالی دا فارس محلاتو خول او دا فارس دا خزانو چابیان اللہ تعالی ما تو خولے او دا زر دینا دا فال اخلم نیک فالی کہ رب العالمین مزمہ اومت دا فارس بادشاہ ترسے دوبارے گنتریو چا تکلا او چی درز ورک والا نو دری میسا بیا دا سے اولا گیدا چی اگر دری میسا تیگا نورم لکا دا شگو پشانتے ہو بیدلا وی اللہ اکبر صحابوں وی اللہ اکبر نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل وی ما تا رب العالمین دا شام بنگلے خولے او دا شام دا خزانو کنجانی ما تا اللہ خولے زما امت با اغده ترسیگی او چه درم دلی گنتریو چه تکلو راوی برولا پا خپلو مبارکو لاسونو طول تیگ ختم شو لکه دا شگو پشانتیو بیدلا او یو رناتیو چه تشوا وی دا یمن علاقه و دا اغیغ دروازه ما تا رب العالمین او خودنه یعنی یو خواخو دغه وقت که دا صورت حال دی چه دا بل نزان بچ کئی خندق کنی بلخوا رب العالمین نبی علیہ السلام و دا آغا صحابو تا دا قی چی دا وقت خود تکلیف تی خودی پس راحت را روانا دا انما العسر یسرن انما العسر یسرن او اللہ فرمائی چی ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم دا اللہ دا دین چی تین داد کی اللہ با دین داد کی دا و تا اللہ دا طول طرفونا رناک لورتا نبی علیہ السلام تی اخودل بہر کیف اوازونا بیم کول صحابو بے نحن الذین بایعو محمدن على الجهاد ما بقينا ابدا منذ نبي عليه السلام سره بیعت کړی دی او په جهادم بیعت کړی دی او تر سوچ په مونږ کې ساګانی وینم موږ پر خپل بیعت نبی علیہ السلام قائم او دائم بیو. دا شیرونه به نبی علیہ السلام به موی ورسره او صحابه کرامو به موی. خبر مې زمارونو دې پورې کولا چې حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمایي په بخاری شریف دویم جلد کې حدیث دی، وایي ما د نبی علیہ السلام مبارکې خېټې ته وکتل، نو وایي کاڼې ځان له په خېټه تړلې د لوږې د لاسه. څو ورځې وشوې، درې څلور ورځې، چې موږ سکه نه وه کړې، سکه بغیر د اوبو نه بل شی نه و خوړلې، اوږي و ډېر زیات، او خوراک به م سو ستوان به م راوړل، ستوان اوربشې به م راوړل، اوربشې اوربشې، او وازګه به پرته وه، نو وازګه به م ویلې کړه، نو هغه اوربشې به م پکې واچولې، وایي هغې وازګې به م بین کو، نو هغه اوربشې به م پکې اولړلې اولړلې په هغه وازګه کې، نو یو یو چونګ به خلکو واخېست صحابه، نو هغه به یې خوړه، نو ابا چته تیرېده په دې مرای کې به نښتې ده، بوی به م کو او سخت به مو، نو اوبه به م راواخېستې، هغه به م ورپسې ګوټ کړې، نو هغه شی به موږ د مرۍ نه تېر کړ. وایي چې د نبی علیه السلام مبارک خېټې ته مې وکتل، نو کاڼې تړلې دي. وایي پوه شوم چې رسول الله مبارک ته ډېر تکلیف دی، ځکه په معمولي تکلیف په نبی علیه السلام فریاد نه کوم، چته په تکلیف یې وایي وایي نه دي کړې، الله مضبوط طاقت ورکړې، خېټه مبارکه باندې ده، لوږې د لاسه کاڼې تړلې دي، گرم کانی دی خیٹا بٹا کور شی، کانی سر با دا خیٹا زور والی، لگا اسم چی پا یوزی درد دی خلق پی لگ زورو کی، زور با والی نو درد بنا کئی. وی دیر تکلیف شوراتا و دیر خپشم چی یا اللہ صحابہ مو گینی، او نبی علیہ السلام او گینی، دری زر صحابہ کرم لگیا دی کار کئی، 3000 صحابہ کرم وارا لم دا اللہ رسول مالی لگی یادت راکا کورتا زم، وی لرش یہ کورتا لالما خذ تمیوی چی یخذ دا نبی علیہ السلام باندے میں لگا ولی دا لگی اثر میں ولی دا خیٹا مبارکه دا خورو ڈکوا کانے پہ تڑلو ولا ٹنگ نشو ما ڈیر میڑا خپا شو پخپل پیغمبر ٹنگ نشو ما اور عالم کا سوی میرا بانیو کا او دا بس چل کے گی ویچ سڑی دا چیلو کیا والا دا دا چیلے بچے وا والا بس دا بالا لکو سب او سر پخو ویچ یا لگی او سا یعنی درے کلو اندازا اربشی دی دا درے کلو اربشی بزا اولکم اولبات جوڑکم او ترا چیلو کیا لالا کا او دا ٹوٹے کا دا پا کٹوے کے واچا وا شابا بس کوئی بس فوراً میں شورو کرا ماغا چیلو کیا لالا کلا خزی تمہیں تمہیں چند تا اور بشی والا و میچن کا وی خزا می دا اولو دا میچنی نوزگارا شو زد آغا چیلو کیا نوزگار شو ماغا لالا کلا وخا میں ٹوٹے ٹوٹے کلا امی مندلا پا کٹوے کے میں واچولا او خزا میں اوڑا جوڑ کلا اوڑے واغا گل وی میں چورے گزا نبی علیہ السلام تا وی مچرا شی وی خزی آواز را کچی اسڑی دیکھو راشا ګورې نبی علیہ السلام خو ډېر سخي دی پټ وته په غوږ کې ووایه چې یو ته راشه یو دوه کسه نور راوله خوراک دومره دی چې ایله د دوو درېو کسو ګزاره پې کېږي ګورې ځکه جابر هم دی کور بیبی هم ده کنه دوه درې کسه خو هغې د کور هم دي نو چې سړی په میلمه ډوډۍ خوري نو خامخا بچی یې په خپله هم خوراک کوي نو ګورې نبی علیہ السلام پوه کړه چې زیات کسان ځان سره رانه ولي چې بس یا دوه کسه یا درې کسه راولي ګورې زیات پوه کړه چې دونه خوراک دی جابر رضی اللہ عنہ ویلے رخن نبی علیہ السلام لوی رالم غلی غندے میں را زان لکا اللہ رسولی پٹا خبر در سرکو زان لشو سوے جابر ما یو رکوٹی غندی چیلو کیا لالک کردی دا تسی اوڑا غندی دا خوا پوٹے نا چیلے بچے را او دا غدری کلو تقریبا اربشی وی اغم اولک للی اغم واغا گل اوڑا پراتری نو سیب ذرا غلی ما یو دو دری کسا زان سرکا پتا می دا لوگی سر اولی دا چیلار شو چی اغر اوڑے مون کرو وی نبی علیہ السلام مبارک وی اوہو دا خو ډیر اعلی شی دی پخ کړی دی او دا خو ډیر شی دی اعلام دی او ډیر شیم دی ډیر مزه دار دی زه کور ته ځه خو بی بی ته دی وایه چې کټوی بلا نه کوزی او اوړه بلا نه پخی زه درځم او دا مهربانی وکړه بی بی ته دی وایه چې یو بل ښځه م راولي چې هغه ورسره په شریکه ډوډۍ پخیږي زه درځم او د خندق په غاړه ودرېد او اواز یې وکړ یا اهل الخندق اے خندق والو اے خندق والو جابر خیرات کرے دے ڈوڑے پخ کرے دا او شاب کارون پرے دے زر ٹول پا تلوار را سر لڑ سے چی دا جابر خیراتو خلوڑے ہو اعلانے ہو کہ دریو زرو کسان دا دری زر صحابے کرامو وی منڈا مکڑے خز لالالما چی خز قصہ خو خراب شوا ولی وی چی نبی علیہ السلام خو ٹول دا خندق خلقو تا اعلانو کا پخپل اعلانو کا بل چاہتا ہم نوی چی اعلانو کا پخپل اعلانو کا وی ما تا خدا غصہ شو چی تا خدا دا سکا تا خدا دا سکا تا تما نوی چی نبی علیہ السلام پوئے کا دا خو به زمونږ ډېره لویه بېعزتي وشي، ځکه چې مېلمه راوغواړو څه نه، دا خو به اوس خلک را پورې خاندي، بېعزتي به موشي، دوه درېو کسو ډوډۍ له تا درې زره کسان راغواړي. وایي ما ورته وایي چې ما خو نبی علیه السلام ته الویلی دی. وایي پوه کړی دی دی؟ وایي ما ورته وایي چې او ما پوه کړه چې دومره شی دی. وایي خدا بیا چکتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک راغ. وایي چې راغې اوړه راوړه، اوړه زمونږ خمبیره شوي و، مات شوي و دا برنه، چې خمبیره چې دا اوړه داسې وشلېږي دا برنه. وایي راوړه دا اوړه، وایي اوړه مې ولې راوړه؟ وایي لاړې مبارکې پیتو کړلې. الله اکبر، هغه اوړه چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې پرې لګېدلې دي، د صحابه خېټو ته ګورې دغه اوړه تللې. او بیا وایي دا غوښه هم راوړې، کټوی مو له راکوزه کړه. وایي نبی علیه السلام مبارک په هغې کې هم لاړې تو کړلې، یکې ورځ په اور باندې کټوې. زه اکثر دا وایم چې مسلمانانو، صحابه ډېر خوش قسمته خلک دی، صحابه ډېر مبارک خلک دی، صحابه الله ته ډېر خوښ خلک دی. هغه خلک دی صحابه چې د هغې خېټو ته هغه ډوډۍ او هغه ترکاري تللې چې پکې د دواړو جهانو مبارک سردار لاړې تو کړلې دي. نه را داسې د نبی علیه السلام د وجود عیسی چې د چا وجود ته لاړه، یو مقام کې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ته نبی علیه السلام وینه ورکړه، ته ځان نه پخکر وینېستې وه، هغې ورکړه، ویدا چې ته پټه کړه. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه لاړه چې اخوا شو، ویدا د نبی علیه السلام د وجود مبارک وینه ده، دا به زه په ځمکه غورځم ویش کله. راغې نبی علیه السلام له عبدالله او وینه دې پټه کړه. وایي او صاحب پټه مې کړه. وایي کوم ځای دې پټه کړه؟ مطلب چې کوم ځای دې خخه کړه، خېټه باندې لاس کېښودې، د الله رسوله دلته مې پټه کړه. وایي هغه وجود چې زما وینه پکې پرته ای، زما عیسی پکې پرته ای، د جهنم اور پہ حرام دی. وینه خو پلیته ده، نجسره، خو د رسول الله مبارک هغه پلیته نه ده، هغه پاکه ده، هغه خوشبوینه ده. نو خبره مې دې پورې کوله رونو چې د صحابه وجود تر دواړو جهانو د مبارک سردار د وجود عیسی تللی ده، لاړه تللی ده، دا مبارک خلک تیر شوی دی. په خدای قسم که تر قیامته پورې به داسې مخلوق پیدا شي چې هغه به صحابه په شان تللی، صحابه په شان خلک نشي پیدا کېدی. د عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړو، حضرت معاویه رضی الله عنه صحابي، او عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تابعی، خو ډېر عادل بادشاہ تیر شوی دی عمر ابن عبدالعزیز، او ډېر د عدل و انصاف حکومت یې کړی دی. نو عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړو، وایي معاویه صاحب غوره دی که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ هغه وجود اوره پیدا، وایي داسې خبره دی وکړه چې وجود دې راله غونی غونی کړه. وی کدا ټول دنیا دا عمر ابن عبدالعزیز غوندې عادلانو نه ډکه شي، ټول دنیا دا ټول دنیا دا دنه ډکه شي د پشان خلکو نه، نو معاویه صاحب خو پرېدا چې هغه په کوم اس د نبی علیه السلام سره جهاد کړی دی په شریکا، دا هغې اس د خپو دوړي ته هم نه رسید. د صحابه خو یو مقام و، بکې څوک داسې دی خندق کې داسې کار کول، خندق کنستل او بیا په ناره او په نوره دانشي ویلي نبی علیه السلام ته چې الله رسول الله ډېر طاقت در کړی، ډوډۍ مونږ له مخکې راکړه، هله به خندق کنو؟ دا نه وایي تعالی الله د فارس او د یمن او د شام چابیانې در کړې، مونږ لږه غوندې ډوډۍ راکړه، نو هله به د موسی علیه السلام قوم همدقسې موسی علیه السلام ته وایي اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ځه موسی ته او خدای دې جهادونه کوې، مونږ به دلته ناست یو، مونږ جهادونه نه کوو. او د نبی علیه السلام ملګرو داسې نه دي ویلي، د بدر په مقام کې ورته صحابي فرمایي حضرت مقداد رضی الله عنه، وی اے الله رسوله، وی ستا څه خیال دی چې مونږ د موسی علیه السلام د مرګرو په شان مرګري یو؟ څه مونږ به ستا نه مخکې هم جنګېږو، وروسته به هم جنګېږو، ښي طرف ته هم جنګېږو، بس طرف ته، تا ته به دومره د دشمن غشي هم نږدې پرې نه دي. الله دې صحابه کرام د نبی علیه السلام دغه ملګري جنت فردوس ته تللي دي، خو خدای دې د نبی علیه السلام سره ملګري کړي، او زموږ روحونه دې الله هغې سره ملګري کړي. الله دې ولا اجرونه د دغه نیک اعمالو نصیب وګرځول کی، مونږ ته دین دی خلکو رسول دی. نو جناب لاله مبارک په کټوې کې تو کړل په وړو کې هو، او وې دا څه کار به کوچې پینه به وې، لکه زمونږ داخله کې دیګ نه پکې دا یوجرا غورځي، لوی شي نه دیګ نه چې پکې یوجرا غورځي، نه ډوګه شي نه دا دیګ نه پکې یوجرا نه غورځي، چې بیا دا غورونه هغه کې چې دا غټ غټ چیزونه چې دا لس لس او پنځلس او شل شل کسان پکې نه، داسی غٹ غٹ اترے غندی سیدونا دکا اترے پشانتے داسی سیدونا بکو بس نبی علیہ السلام مبارک وی ڈوڑے چی سنگ دا کتنور نرو باسے نو تنور بندہ بے تنور دا پاس خلق خانہ کو غیر رکی او دا کٹوے نا چی سنگ وخا را چوے زر پہ سرک دے او دا کٹوے نا چی وخا را چوے کٹوے مغٹا کٹوے وا پبل چی ما چوے پا کاسا را چوے کاسا پا چی وردن نکوے قسم دے حدیث کی رازی چی نبی علیہ السلام مبارک پخپلو لاسونو با ڈوڑے را غشتو روچے کولے ٹوٹے ٹوٹے کولے او کاسه به ارمول او غوخه او خوروه به راغشته پا غیر پاسه به چوله ما تا دوده سرید داده نبی علیه السلام خوخه او ما تا دوده او صحابه تو ایشا به شورو که خوره صحابه پی شورو کل خورا که شورو کل یو دل بطلا بلا براتلا چه کمو ملی دوی زی خندخت خدا بسا بسا خوره یو دل براتلا بلا با تلا دری زرا کسان پی مارو شو دری زرا کسان حضرت جابر فرمایی وی ټول چې خلاص شو نبی علیہ السلام ډوډۍ وخوړه مونږ وخوړه وی ما تنور ته کتل اوړه ام اقه سیو چې سنگ مخکې نه و تنور هغه سې ډکو چې سنگ مخکې و یو پوټې نو کم شوی او چې د کټوی نه مې سر اوچت کړه نو غوښه ام هغسې پکې پرته وه چې سنگ ما علاله کړې وه پکې مې جوړې پوټې م پکې یو یو تیکه م پکې نه وه کمه شوې اوس دې خوا دوه سیزونه الله ښایي یو طرف ته د نبی علیہ السلام له چې الله تعالی کوم طاقت ورکړی دی هغه درته ښایي چه گواری دا سن نا چه که او گواری او اللہ گواری نو اللہ تعالی دا رزق دمر بندو بس کولی سی چه پا دریو کلو اور بشو بانده او پا یو رکوٹی چیلو که دری زر کسان مڑی گی و باقی باتی که گی لیکن بل طرف تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن تا گو رکن صحابہ ورطوی اللہ رسول دنیا نا گوار اللہ نا لگا دنیا گوار کن وی نا گوار ولی وی چه او گی ما نو اللہ تا بفریاد کم زاری بوتا کم چه اوگی سلی چی اوگی نینو فریاد نکی چه اوگی نو فریاد بوتاو کم زاری بوتاو کم او چه مور شم نو شکریہ بیدا کم کنا سلی چی اوگی شو روڑے خوری نو بیاد اللہ شکریہ دا کبی الحمدللہ او چه مور پا مور روانی دی شکر نا دا کئی او چه اوگی پا اوگی روانی نو بیام فریادو نکی نکل با اوگی شم نو اللہ با یاد کم چه اللہ دیر اوگی شم خا گزارا را سرو او چه بیا او خورما نو شکر بیدا کم دا دا دوالو جیحانو دا سردار مبارک زندگی و جن دین علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی من دے نبی علیہ السلام آل نم کو سو شہرن و ما نستوقد بنارن یو یو میاش پا زمان پا نغری کے اور نبلے دا اور سبا مخوڑل اسودان کجورا او با پری با مخبلا گزارا کول خطبا یا چی سو شینو ولی بن رست زمانہ کی خمالو نریر شو خیبر فتح شو بنو نذیر فتح شو بنو قریظہ فتح شو دا مدینی منورے پا گاون کے پخوا کے دمرا مالون را لکھ چی دا حد ناو تو نو بیا دا لوگی جنوالے تیرہو دانا چی مال نو مال وو دولت دیرو دا لوگی جن دے بیا والے تیرہو دا مارو نو ام دا تاوے عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن زبیر دے خورایو دا مکی مکرمین مال رو لے گا بلا دیر ہمی وطر رو لے گا لے دا دیر جوا نمازیگر وقتو آغا خدمتگاری تاوی علا شابا داو ویشا اعلانیو کچھ سمان بسکنان غریبانانی طول لاش دروازی سر ادرے گے پا لپو لپو بے غدر ہم را غشتل او خلقو لبے ورکول طول خلاص شو نما خام بانگی وی خادمی تاوی دخوراک سر اولا چی روجہ پی ماتا کم وی سدل را اولا وی گور بلا روپے دل را لینو طول دیو ویشلی نو یو روپے با دے پکے پریخے وا دو با دے پکے پریخے وا نو پا غیبا مزدل رو جماعت کرو نو رو جماعت خوب دے کرو نو خادم تاوی چو اس راتا وینو وقتی با دے راتا یاد کرو کنو زان تا یہ رو گو دے چی مال راغے دمرا سخا پکے وا چی زان تا یہ رو چی بیگالا با رو جماعتم سشتاو کسی نشتا دے لانا چی مالونا نو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خکافی مالدارو مصعب ابن عمیر پلارا روان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی وطاو قتل دا مصعب ابن عمر مخ کے دیر مالدار سڑے ہو دمرا مالدار ہو چی یو جوڑا بے سارا چولا یو بے مازی گرا چولا او دیر خشتا جن دے تیر کردے دے دا سے جامعی بے اغسطلے چی پٹولا مکہ مکرمہ کے برادر جامعو پچان جامعی چانا اغسطلے یو یو جوڑا بے دا زرگون دیر ہم ہوا گلکارے با پیشے بے دا سے دا ناز و دا نعمت جن دے تیر ہو او چی معمولی بے جامع لگا غندیم زالا شوا فوراً بے خیراتی ورکلا دا افتین او دا میاشتین از یاد دیو جوڑا نرا تیر کرد دا سی جن دیو تیر کرد دا خور و خیگو نبی ازان ساتا چه معمولی بی جوڑا خیره نشوا خور یا پی پریواتی زر با کور ترن و تو بلا بی بدل اکلا مالدارو چه کل مسلمان شو نبی علیہ السلام مبارک ناست دا مصعب ابن عمر مخ که تیر شو نو نبی علیہ السلام مبارک اجر سترگو کیوخ کرانی چه ورطه ولی لاللہ رسوله وی دا مصعب اغا زور جن ممیاد شو دی اسنی تم گورم زکا چه تیر شو نو دو سادر پسرو سپلش لیدلی وی دوال سادرو نو یو دا کمیس پده یو دا پرتوک پده اغش لیدلی و غٹی غٹی توٹی و تلگی دلی وی نو ماتے اغا جنیات شو چه سمر دا نیاز بین توب او دا نیامتونو جن دی تیر کلی دا دا جوڑی سر خود دی جنگی دا بنا که دی جوڑی سر برا دا جامع و جنگی دا لاغا جامع بے خیرات کولا او ننی دا سی جامع چولی دی دا سی سپلی چولی دی ازور جن دا نوی مرایات شنو جڑا را لبال دا صحابه کرام و زندگی و دا غی جن دا نرونو جن دا دنیا دی پوری می خبر کولا چه دا مسلمان جن با مدق جن دی استاسو باید چه مال دولت بخنی نا خشی دی خو سلی که لگه نشه پیدا کئی سلی لگ دا اللہ نباقی کئی او کم مال چه سلی نا اللہ یر نکی صدقه پکی کئی خیرات پکی کئی زکاة پکی ور کئی جماعت سر خیگلہ کئی گاونڈی سر خیگلہ کئی حج لپکی زی عمری لپکی زی دا بد نری دا خده عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابی دی او چه کل وفات شو دون مال و دمره صحابی دی چه وفات شو سلور خده وی نو یو خده وی مال نقد مال که لگی غن شیرا که نپا سونو که خپلی سغوارم اسونو کم نغوارم او خانو کم نغوارم گڑو چلو کم نغوارم کورونو کم نغوارم زمکو کم نغوارم مریانو کم نغوارم بس دی نقد مال که مال لگ شیرا که دی نقد کم طول مرا که لگی غن درا که نر دی دو دیر شم ایسا که دا زکر سوی چه اولاد وی او دی مرشی نو دا خزو اتم ایسا که گی او چه خزی دوی نو اتمه با پی تقسیمی گی پا دوو که خزی سلوری نو دا اتمه با پا آغا سلورو تقسیمی گی نو اتمه ایسه دا سلورو خزو که دا نو دا یوی خزی دو دیر شم ایسا که دا دو دیر شم ایسا دا یوی خزی که دا نو دا خو مختلف صورتو ندی دا خور خو داس خور چه مل شی او رو ری پاتی شی نو کلا دی خور بچی ایوی نو بیا درور ایسا نکی گی که پلاری وی بیام درور نکی که بچی زامن این نی زامن او پلاری ام نی بیا درور باقی جی سمر مالی اغا دا لونو نا و دا مور نا دا اغا بیا دا رور کی گی نمی راست مسئل نو حاصل داده چه دو دیر شمه ای سر دی یوی بی بی که دا نا اغاوی چه زه اغا پورا دو دیر شمه نگوارم لگ را که اون پا مرایان و نورو که نگوارم نقد مال که گوارم نو اتیا زر پونده والا ورکلن دینار دا سرو زرو سکن دینار اتیا زر دا اتیا زر دا غید دو دیر شم هم نوا دا نقد مال که لگه هونده والا ورکلنه دونه مال دارو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مال دارو خون دا نبی هم پا جون که مال دارو دیو تا نوی چه دا ولی مال داری ولی دا تبوک چه کل غزا و وی چند رو لی عثمان رضی اللہ عنہ راغی وی دا اللہ رسول دا دریم سی لخ کر طول سامان زما پا زیما دریم ایسا لخ کر آغی و خان و دا آغی اغا طول سامان جنگ نبی اسلام دیو زیاد خوش آلو شو بیار آغی وی سیب دا نیم سامان پا ما بیار آغی وی سیب چی سمر لخ کر دیر طول سامان جنگ پا ما نبی اسلام او فرمای العثمان چی دا نن نپا سامل کئی دی با جهنم تا نیز جنت تا با دی نو مالدار ہو کنا نبی اسلام پی دین کار نرے کچی دا ولی مالدار ہے مالداری گناہ نرہ بلو خانیو دا دنیا گڑ چیلے وی دا دنیا زمکی وی دا دنیا جیدادو نو شروع لخکر پہلی نو دا خواسی نی صحابہ دا نبیل ہم پا جن کے دیر صحابہ دیر خمالدار مالو نو خویر دا اللہ حق بے پکی ورکاو مالداری اغا مالداری دا اللہ خوا خدا چیتا پکی دا اللہ حق ورکے زکاة پورا ورکے صدقہ خیرات پکی کے زمان سا مالداری دا پا خواب جمعات تخل کو جمعی دش پیغر روڑای خورا طالبانو لکن بس آقی سم خلاص شو جمعش پر آو که پانچ شنبر آو که چار شنبر آو و آخی سم خلاص شو خلق زنانو که یو پوٹی دا صدقی سوچتاز خزو که و آخی دی منزان تراوانو لی هر څه ګډوډ شو. قسم دی کوم خیراتونه چې پخوا خلکو کول خدای شته چې خلک به آباد وو، خوشحاله به وو، سکون به وو، اطمینان به وو، کور به جوړ شو، د محلي خلک به یې راغون کړل یاره برکت دپاره یو ختم خو پکې وکړو. خلکو باندې به یې مړی ډوډۍ وخوړه، غریبانانو به مو خوړه، مسکینانو به مو خوړه، جسم داسې ده کنه، طالبانو به مو خوړه، دعا به یې ورته وکړله، بختور به وو. صاحب هغه سیستم بالکل خلکو ختم کړو. مونږ خلکو ته وایو چې طالبان مولیان مه راغواړئ، پخپله پکې دا ختم وکړئ. زه ګرانه در ته کړم راغونډ چې نن سبا قرآن شریف پر چا له ورځي، هر محله کې قرآن شریف خلکو له ورځي. قرآن شریف هر چا ته دغه دی، دا یاد دی. قرآن حکیم حافظان هم ډېر دي، د حافظانو نه علاوه چې دی نو اسم خلکو له پنازره ورځي. که یو سړی اعلان وکړي چې خلک د مازدیګر د باندې نه پټول لا دی، مونږ کره دغه دی، دا مریض دی، یو ختم وکړو. مونږ کره راغونډ شي، کورم جوړ کړو، لږ تلاوت به وکړو، دا آداب لاندې تلاوت وکړي. ښه دا چې په جمع خلک راغونډ شي تلاوت کوي، نو په زوره زوره دې ټول نه وایي، رو رو به وایي چې د یو بل قرآن شریف نه اوري. ښه د دې خپل آداب دي، ګورې صدقه وکړي، خیرات وکړي، کور بختور شو، بیماري به رب العالمین لري کړي. بس هغه شوس مونږ پرېښی دی، مال مالداري ښه شی دی خو چې د الله حق پکې ورکې، مال ښه شی دی چې صدقه پکې کوي، مال ښه شی دی چې ته پکې د الله کور له لاړ شي، زکات پکې ورکې، مجاهدینو سره امداد کوې، نو مالداري څه ګناه نه ده. او که نه دا پکې نه وي، نو مالداري د الله تعالی غضب او قهر دی. الله دې هغې مالداري نه مله وساتي، بیا قهر او غضب دی. خبره مې نه دې پورې کوله چې د دنیا کم مال دی او که دولت دی او که د دنیا رزق دی او که جامه ده او که کوټه او مکان دی، دا ټول د چا په اختیار کې دی؟ د الله. نه الله دروغ وایي، رښتیا وایي، نه دوکه کوي، نه الله تعالی سره دا سیزونه دا ده چې کم بشي په ورکول، دا نه کمیږي، دا زیات دی. نو مسلمان به بیا د الله تعالی د خواهش مطابق ژوند تېروي. دلته به پې تکلیف هم راځي، خامخا به راځي، بیماری بم راضی، تنگی بم راضی، تنگ دستی بم راضی، مالداری و مال او دولت بم راضی. په هر وخت کې به مسلمان په خپل ځان داسې ژوند تېری لکه د جیل خانې ژوند. دا نه چې کینې مالدار دی نو دی به خواهشات و نفسانیو پسې منډې تړلی به وي، نه، دا کله جیل ژوند به تېری، اخرت به خیر خوشحاله وبی. او د کافر ژوند دلته کې خو د خوشحاله دی، داسې دی لکه چې دته د دنیا جنتونه میلو دي، د دنیا د هغې ښو اعمالو بدل دلته الله ورکوي، اخرت یې برباد دی او تباه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار روان، یو ماشوم جړل، نبی علیہ السلام مبارک ورته ورنږدې شو. بچی ولې جړې؟ وی پلار مې نشته یتیمې، دې ماشومانو ته ګورم چې د دې ماشومانو نورو جامې شته او زما جامې نشته، خیرنو جامو کړو، دې نورو بچو جامې شته، خپه کېږي کنه ماشوم؟ دې نورو بچو نوې نوې جامې دې زما دې ملګرو اچولې دي، نو په دې جاړمه چې ارمان که د ما پلار جم دی وې، نو ماله به هم نوې جامې اغوستې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې ډېر زیات رحم، زر یې بوته کور ته، او حضرت بی ام المؤمنین ته ور بوته، بی بی ته، او شابه دې له جامو انتظام وکړي، پاکې جامې یې ولا نوې راوړې. پخوا خو به خلکو د کپرتوب په دې به لنګ و، حج چې څوک دي عمرې لدی، او د کمیس په ځای به صادر تا دا دوه صادرې مزیدارې خشته دوه صادرې ولا راغوښتلې، او دې بچی لا یې ورکړلې. او زه بچی بار بچو سره لوبې کوه، نو چې بار راووت نو خوشحاله او خندلې، ډېر زیات خوشحاله. نبی علیه السلام مبارک پرې راغې، وی بچی څنګه؟ وی دا نه محسوسوم چې زما پلار مړ دی او زه یتیم یم، چې د رسول الله مبارک غوندې مشر زمونږ یې، نو مونږ یتیمانان نه یو، زمونږ پلاران جم دي. دا ګورې حقیقت دی. اوس هم پکار دی کله چا په ګوند کې یتیمې هغې له جامې والی، کله چا په ګوند کې یتیمانان او غریبانان اوستا وس کېږي، نو چې خپلو بچو له الې هغې له واله، په ماشومانو رحم وکړې. رحم په حدیث کې راځي، من لم يرحم صغيرا ولم يؤثر كبيرا فلا ثمن. څوک چې د رحم لاس نه راکاږي او د مشر قدر نه کوي، نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا زما طریقے والا نہ دی. پیغمبر علیہ السلام مبارک سے معشوم سید حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ چارا تختول حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ تا وقف شوی، و بیا خدیجی رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام لور، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زان سر اوسو لو یوی، دید چانا ماشوم پخوا به امریان خرسیدل نو خلق به ماشومان تختول دینه به تختو مثلا کراچی تل ته بازار کې خرسته او به تختو کابل تل ته بازار کې خرسته نو دید مور او پلار نیازبین بچو او مور او پلار امیرانو ډیر مالدارو او ډیر خوبصورت او حضرت زید چلا تختول او خرسو خرسوي په یو بل خرسیده خدیجه رضی الله عنها تر ورسید او خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام توقف مور به پس جلل چغې به والی او اکثر به د ځان نه د سر ویښتې ایستل چې نور به راوخت نو دا مور به د انور ته راله وبدرېده ای زیده چې ته به نور ته ولاړې او که سوري ته به که باران به شو نو مور به راله د باران شیبو ته به ودرېده ای زیده بچیا چې پتا به د باران دا شیبې ورېږي او که نه ته به چېرته غاړې ته داسې به غر ته به وخته او چغې به یې والې جړل به که نیازبین بچی چانه څوک وتښتی او زمانه د غلامانو نه نو په غلام څوک چته پروا ساتي حج لسه کسان راغلي او دا زید یې ولیده تپوس هلکه ستا زید دم دی او وی د حارثه زوی وی او وی تا پسې خو مور او پلار ډېر جاړې چغې درپسې وه چې موږ نه بچی چا تختولې دی وروکت چې هغې لاړل واپس مور او پلار ته یې وله الوی ستاسو بچی خو موږ پیدا کړه کم ځای دی په مکه مکرمه کې یو سړی دی فلانکی نوم دی هغه سره زیری ولکه هغې حاجیانو له ورکړل او ډېر زیات خوشحاله شو او د هغه ځای نه یو وفد راولېږه مکې مکرمې ته بلا پیسې وله ورکړې چې دا یو سه او موږ له خپل زوی راولې تپوس یې کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله راورسېده پیغمبر علیه السلام ته کېناستل نبی علیه السلام له مکه مکرمه کې او صفتونه یې د پیغمبر علیه السلام شروع کړل چې تاسو د عبدالمطلب اولاد او د هاشم اولاد ډېر ښه خلک یې او ډېر عزتمن خلک یې خلکو سره ښېګڼې کوي خلکو سره احسانونه کوي د خلکو خیال ساتي صفتونه کوي نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي وایي چل څه دی څه غلط هم دی ما پوهېږي وایي صاحب زموږ یو بچی دی او موږ نه چا تختول دی او هغه خرڅېده خرڅېده تاسو لاره رسېدلی دی صاحب پلار ورپسې ژاړي مور ورپسې لیونۍ ده چغې وایي او دی د مور د سر ویښته دي موږ تاله راوړي دي چې مور یې د سر نه ویښتو باسي او مور د شیرونه دی خپل بچی پسې جوړ کړی دی نو موږ تاله راغلي یو هر څومره پیسې چې غواړي موږ یې درکوو خو ته مهرباني وکړه دا بچی موږ له راکړه وایي څوک ته وایي زید دی وایي دا خو اسانه خبره ده زه هغه راغواړم نو که هغه تاسو سره ته نو یو پیسه د ننالم تحفې تحایب ډالۍ راوړوي دا د ننالم مفتې ځان سره خیراتي بوځي او که هغه نه ته نو موږ بنو هاشم قبیله چې زموږ نه څوک زینه نه ګورې موږ یې په زور نه شړو بس په هغه به اختیار دغه ورپرېږدو هغه له به اختیار ورکړو دوی خوشحاله شو وایي زموږ بچی دی موږ سره به ولې نه ځي او بیا چې د مور هغه جړاو فریاد ورته واورو په منډه به راسره ځي وایي صاحب ټیک ده وایي په دې فیصله د نبی علیه السلام ورته وایي بالکل زید یې راوغوښت زید دا پېژنې او چې دا څوک دا متره دی دا پېژنې دا څوک دا پلان کوي دا پېژنې ټول یې پېژندل ښه بچی دا راغلي دي تا پسې تا بوتلل غواړي مور درپسې خفه ده دا یې د مور د سر ویښته دي چې ستا په غم کې ځان نیستی دي او شیرونه یې ورته وویل چغې درپسې وایي جاړې نو ته تازه دوی له ورکوم ته مهرباني وکړه دوی سره لاړ شه زید په جړا شو ولې وایي زه خو دوی سره نه ځم ما ولې د الله رسول مو ورکوه نه ځم وسره هغې ورته وایي ګوره ته خو د مور پلار نیازبین بچی مور درپسې وایي نه د مور ملاقات له به لاړ شم د پلار ملاقات له به هم لاړ شم او د خپل خاندان ملاقات له به لاړ شم خو مستقل نه ځم هغې ورته وایي د مور جړا ته او دلته غلامې مریې ځان لیکه د نبی علیه السلام نه د مریتوب جون خوښې هلته خو امیر یې پلار دی امیر دی او ته د بادشاه جون پرېږدې د مالدارۍ جون پرېږدې او د غلامۍ جون د اختیارې حضرت زید بن حارثه ورته څه وایي وایي ما له الله د رسول الله مبارک غوندې پلار را کړی زه په حارثه څه کوم ما له الله د حضرت خدیجې په شان مور را کړی او د حضرت فاطمې او د زینب په شان خویندې خدای را کړی په دنیا د خدای کې چې دا ټول د دنیا طاقت یو خوا کې او داسې پلار او داسې مور بل خوا کې په دنیا د خدای کې پرېښودو ته تیار نه زه د نبی علیه السلام غوندې پلار پرېږدم زه د خدیجې رضی الله عنها غوندې مور پرېږدم زه د فاطمې رضی الله عنها په شانتې خور پرېږدم د غلامۍ جون خوښۍ او پلار نیازبین کور له نه ځي د مور جړا له نه ځي او د خدیجې رضی الله عنها غېږ خوښۍ دا ولې دا د نبی علیه السلام مینه وه ورسره محبت هغه ته پته وه چې دلته څونه ما سره مینه ده دلته څونه د ما عزت دی باس نبی کریم صلی الله علیه و سلم اعلان وکړ، وی اے قریشو د نن نه پس به زید ابن حارثه نه وای، دا به نه وای چې زید د حارثه زوی، د نن نه پس به وای زید ابن محمد صلی الله علیه و سلم، چې زید د محمد صلی الله علیه و سلم بچی باس زما زوی په زویوالی ونیو. یا قرآن حکیم کې وروستو اعلان راغی چې پردي بچی ته به خپل بچی نه وای، هسې غوته ویلی چې بچی بچی خو دا به نه وای چې دا زما یقیني بچی دی، داسې به نه وای. نو بیا د هغې نه ممانعت راغی. خو ګوره دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت زید سره مینه، محبت، شفقت، چې هغه خپل پلار پرېښود او نبی علیه السلام یې واغېشت، خپله مور یې پرېښود او د پیغمبر علیه السلام غېږ یې پرېنښود. نو مسلمان له پکار دی چې هغه په خپلو ماشومانو ګورې رحم کوي، په خپل څه د مسلمانانو په ماشومانو رحم پرې وکړي. د یتیم په سر چې چا لاس راښ کړ، ګوره د حدیث الفاظ دي، چا چې د یتیم په سر لاس راښ کړ جنت یې وګټل، الله بوله جنت ورکړي. نو که په ګوان کې یتیمی جامع یعنی جامع والا والے، نو یتیم په سر به لاس راکاږي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پخپل قرآن حکیم کے اللہ فرمائی علم یجد کا یتیما فآب، اے پیغمبر تم یتیم ویکن نو مونگ دلے اوٹے کانا درکلا ابو طالب او بیاد عبد المطلب غیق لمبوت نو بیا رستوی اما الیتیم فلا تقہر، وری پام کوچی یتیم تا غصاو نکے پتان دا یتیم دور تیر شوید. نو جناب دا پردو یتیمانانو خیال ساتے یا اللہ مونگ دا آفات و بلیات و مصائب و فتنو غمونو نا پامن کیو سد. دا کیسٹ بتا سو تھا الجمعیت اکیڈمی اور ریکارڈنگ سنٹر محلہ عیساخیل ضیاء مارکیٹ نیو روڈ منگور سوات کی دا قاری محمد اقبال سرا ہر سات ملاوی گی اور دا دین علاوہ دا دینی تقارر جملہ کیسٹ بمتا سلا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی، خصوصاً دا جمعیت علماء اسلام دا قائدینو اور دا تبلیغ جماعت دا کابرینو دا تقرون و کیسٹیں.